5 z rocznika 2020. Dostępny także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services z pakietem ubezpieczeń w cenie. Wejdź na audi.pl. Audi. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8, program trzeci Polskiego Radia, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Antygenowe testy na obecność koronawirusa będą wykonywali lekarze rodzinni. Umowę na dostawy szczepionek od kolejnej firmy zatwierdzi dziś Unia Europejska. Białoruś zacieśnia współpracę z Rosją. Dwudniową wizytę w Mińsku rozpoczyna Siergiej Ławrow. Do gabinetów lekarzy rodzinnych trafią szybkie testy antygenowe na obecność koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski ma dziś poinformować, w jaki sposób testy zostaną przekazane do placówek. Testowaniem w kierunku koronawirusa zajmą się także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy otrzymają szybkie testy antygenowe i będą mogli wykonywać badania w swoich gabinetach, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. By tymi testami antygenowymi testować również pacjentów, którzy nie do końca może mają objawy, ale zgłaszają się do podstawowej opieki zdrowotnej z pewnymi problemami zdrowotnymi. Wynik testu antygenowego jest znany po 15 minutach od pobrania materiału z nosa lub gardła pacjenta. Polska kupiła 1 000 000 testów antygenowych, które są przekazywane do szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć i karetek. Kolejny 1 000 000 dotrze w najbliższym czasie. Testy antygenowe będą uwzględniane w ogólnych statystykach. Minister zdrowia Adam Niedzielski ma poinformować, jak będzie wyglądała logistyka przekazywania testów do placówek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Umowę z firmą Moderna na dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi ma dziś zatwierdzić Komisja Europejska. To 6 kontrakt, który Bruksela wynegocjowała z firmą farmaceutyczną w imieniu państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że umowa z Moderną przewiduje dostawy 160 milionów dawek. Wyniki badań klinicznych wskazują, że ta szczepionka może być bardzo skuteczna przeciwko COVID-19. Jeśli rzeczywiście zostanie zatwierdzona jako bezpieczna i skuteczna, to otrzyma ją każdy unijny kraj. W tym samym czasie proporcjonalnie do populacji i na tych samych warunkach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że na unijny rynek dopuszczone zostaną szczepionki uważnie przebadane i tylko te, które otrzymały pozytywną ocenę Europejskiej Agencji Leków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Mińska ma dziś przybyć z dwudniową wizytą minister spraw zagranicznych Rosji. Oficjalny cel przyjazdu Siergieja Ławrowa to udział we wspólnym kolegium resortów spraw zagranicznych obu krajów. Białoruskie media poinformowały, że na posiedzeniu kolegium zostanie poruszona kwestia realizacji wspólnych działań w dziedzinie polityki zagranicznej. Omówione zostaną też relacje z Unią Europejską. Podpisanych zostanie kilka dokumentów, w tym dotyczący planu dwustronnych konsultacji w przyszłym roku. Minister Siergiej Ławrow spotka się z szefem białoruskiej dyplomacji Władimirem Makiejem i prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Niezależni eksperci zwracają uwagę na to, że w ostatnich miesiącach rola Rosji i w białoruskiej polityce znacznie się zwiększyła. Stało się to po tym, gdy Zachód nałożył na Mińsk sankcje za odbiegające od demokratycznych standardów wybory prezydenckie i represje wobec pokojowych demonstrantów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Skarga na uchwałę Rady Warszawy w sprawie sposobu naliczania opłat za śmieci skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Śledczy domagają się unieważnienia uchwały z powodu złamania przepisów ustawy z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi m.in. o sposób ustalania opłaty w oparciu o ilość zużytej wody. Także w przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest danych dotyczących zużycia wody. Niedożywionemu chłopcu o imieniu Mor z Senegalu, który cierpi na rzadką chorobę skóry, chce pomóc Polska Misja Medyczna. Organizacja rozpoczęła zbiórkę także dla innych dzieci z tego afrykańskiego kraju. Mor ma 4 miesiące. Chłopiec urodził się z rzadką chorobą nazywaną potocznie rybią łuską. Nie może samodzielnie zamknąć powiek, a oddycha wyłącznie przez usta. Jego rodziców nie stać ani na leczenie, ani na odpowiednie żywienie. Dzięki temu, że trafił do ośrodka, który wspieramy, od razu skierowaliśmy go do szpitala, gdzie postawiono właściwą diagnozę. Mówi Ksymena Dyduch z Biura Polskiej Misji Medycznej w Senegalu. Koszt miesięcznego leczenia chłopca to 300 zł. Organizacja rozpoczęła też zbiórkę pieniędzy na rzecz innych niedożywionych dzieci w Senegalu. Ocenia się, że 2,5 miliona osób w tym kraju nie stać na wystarczającą ilość jedzenia, a wśród niedożywionych Senegalczyków 2/3 to dzieci. Powodem są bieda i brak właściwej opieki lekarskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Informacje o pomocy można znaleźć na stronie Polskiej Misji Medycznej. Zbiórka prowadzona jest także na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05, przed nami sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Barcelona, Juventus, Sevilla i Chelsea już zapewniły sobie awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W najciekawszych wczorajszych spotkaniach PSG pokonało RB Lipsk 1-0, Man United wygrało z Beşiktaşem 4-1, nawet bez Messiego Barcelona w Kijowie pokonała Dynamo 4-0. A dziś chyba najciekawiej zapowiadający się mecz ostatniej i przedostatniej drużyny w grupie B, czyli nieoczekiwanie Interu Mediolan i Realu Madryt. W kraju Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z Zagłębiem Lubin 2-1 w zaległym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. W Pucharze Polski dziś ciekawy pojedynek. Widzew Łódź zagra z Legią Warszawa. Te pojedynki to zawsze było coś więcej niż mecz. Mówi Marcin Robak z Widzewa. Jest na pewno bardzo ciężki przeciwnik. Mieliśmy okazję w tamtym roku też się zmierzyć z tą drużyną w Pucharze Polski. Przegrane niestety spotkanie 3-2. Bardzo ciężki przeciwnik. Będziemy chcieli wyjść na boisko i zagrać przede wszystkim dobre spotkanie. Na pewno przed takim spotkaniem jak z Legią Warszawa fajnie byłoby mecz ligowy wygrać, żeby ta pewność u nas w szatni była większa, a tak to po przegranym meczu te nastroje na pewno nie są najlepsze. Zostając przy piłce, ten rekord może świadczyć o słabości szwedzkiej piłki albo o niezwykłości piłkarza. Raczej to drugie. Napastnik Milanu Zlatan Ibrahimović po raz 12 został wybrany na najlepszego piłkarza w Szwecji. Po raz 12. Siatkarki grupy Azoty Chemika Police w pierwszym meczu turnieju Ligi Mistrzyń w Nowarze pokonały Ołomuniec 3-0. Zupełnie inaczej poszło siatkarkom ŁKS-u. One przegrały pierwszy mecz fazy grupowej z Wakif Bankiem Stambuł 0-3. Mówi libero Krystyna Strasz. Spodziewałyśmy się jeszcze mocniejszego przeciwnika, można powiedzieć. Naszą grą trochę napsułyśmy im krwi, zarówno w bloku, jak i gdzieś tam w obronie. Nawet dobrze przyjmowałyśmy, więc też na siatce byłyśmy większym zagrożeniem. Także nie był to mecz bez walki, można stwierdzić po wyniku 3-0, że bez walki, ale myślę, że ta walka była szkoda nam strasznie tego pierwszego seta, gdzie uciekło nam sporo tych punktów. Turczynki włączyły swój piąty bieg i naprawdę dobrze to rozegrały. W następnym meczu ŁKS zmierzy się z gospodarzem zespołem Marica Płowdiw. Dużo słońca dziś na zachodzie i na południu kraju, ale nie można nie mieć wszystkiego. Jest dużo słońca, ale za to minusowe temperatury. -4 stopnie w Poznaniu, -5 w Katowicach, -6 w Krakowie. Na wschodzie i na północy więcej chmur. W Suwałkach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale za to na wschodzie i na południu i na północy, przepraszam, plusowe wartości, maksymalnie 5 stopni na plusie. Na barometrach dziś 1015 hektopaskali. Z tego, co mówią synoptycy, biometr do końca dnia powinien być dla nas korzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. szybko dojdziesz do głosu. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, Małgorzata Łukowska i Duffy Mercy w Trójce. Ma 13 to Mercy Duffy w Trójce, a z nami dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Szybkie pytanie, czy koronawirus jest bardziej zakaźny od innych znanych nam wirusów, bo o koronawirusie nasze spotkania są. Jest bardziej zakaźny niż inne wirusy, które znamy? Jest podobnie zakaźny, ale jest niestety z dużo większą śmiertelnością, jeśli chodzi o szczególnie grupy, które dotyka najbardziej, czyli seniorów w tej grupie, nawet do 14% możemy się spodziewać zgonów. Osoby pod respiratorami to na dobrą sprawę czasem 60% zgonów, także jest to poważna choroba. Wszystkie powikłania szpitalne to około 20%, a powikłania takie właśnie kończące się tym najgorszym zgonem to około 2-2,5%. Także jest to choroba poważna, poważniejsza i inna zupełnie niż grypa. Nie należy tego ze sobą łączyć. Dostępne są darmowe testy na koronawirusa. Czy one są skuteczne? Darmowe testy na koronawirusa, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Przepraszam, czy ja powiedziałam darmowe? Przepraszam, panie doktorze, domowe testy, oczywiście na koronawirusa. No właśnie. Darmowe to one chyba nie są, a domowe też chyba nie są skuteczne, dlatego, bo ja o domowych to tak naprawdę też nie słyszałem. Jakichś takich kupowanych w internecie, no nie wiem, no to zależy co się kupuje i pewnie trzeba by było każdy sprawdzić po kolei. Ja myślę, że należy to robić z kontrolą lekarską albo testem PCR-owym albo antygenowym. Zgodnie z zaleceniami. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Wiem, że pan jest bardzo zajętym człowiekiem i kolejna rozmowa gdzieś w telewizji właśnie czeka na pana. W związku z tym życzę powodzenia i spokojnego dnia. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dziękujemy. I usłyszymy się jutro. Tymczasem... Dance with somebody. Tak jest. Mando Diao. Jeśli skacząc po programach zobaczą państwo doktora Michała Sutkowskiego, to będziecie wiedzieli, jak ten głos wygląda. Program trzeci. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bramy. Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, skięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum. Gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum. Gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem ma. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. I myślę szum, szum, szum. Gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, nie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę. Czas różowy smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie ósmej to była Bobska i Kaktus, a teraz przeniesiemy się 30 lat wstecz. Dokładnie za pomocą magistra Michała Migały, jego tajemniczych umiejętności przenoszenia się w czasie. W tej chwili znajdziemy się dokładnie 25 listopada 1990 roku. Trzy dekady temu. Doniesienia ze świata. Związek Radziecki nie może się rozpaść, przekonuje w wywiadzie Igor Klimkin. Radziecki publicysta i politolog. Ekspert argumentuje swoją tezę m.in. tym, że samodzielne republiki nie przetrwają jako oddzielne państwa. Po drugie, Zachód wcale nie chce rozpadu ZSRR. Po trzecie zaś, w Związku Radzieckim jest całe grono ludzi, którzy mieszkają poza swoimi ojczystymi stronami i po prostu nie pozwolą na powstanie samodzielnych republik. Jedyne, co może się zdarzyć, to pewna decentralizacja, która jest potrzebna do wprowadzenia gospodarki rynkowej. Igor Klimkin wyklucza też przewrót wojskowy w Moskwie. Związek Radziecki trwał i trwać będzie, prognozuje ekspert. Doniesienia z kraju. Już niedługo, dzięki Polskiemu Radiu, nie trzeba będzie mieć talerza, żeby poczuć magię telewizji satelitarnej. Od 1 grudnia na falach długich nowa audycja Radiosat. Nadawać będzie wybrane programy zachodniej telewizji satelitarnej. Od poniedziałku do piątku od 17.30 do 19.00. Pasmo wypełnią aktualności z Europy Zachodniej, muzyka dla różnych pokoleń, seriale i zagraniczne reklamy. Planowane są również wydania weekendowe. Z roku 1990 nadawał dla Państwa Michał Migała. Który oczywiście wróci do nas już jutro, ale tym razem z kalendarium muzycznym. Teraz Fiolka, głośny śmiech w Trójce. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy śmiać się, kiedy kpić,

O prawie 13% wzrosły ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce w pierwszej połowie tego roku, poinformował wczoraj Eurostat. Europejski Urząd wyliczył, że wzrost ten był drugi w całej Unii Europejskiej, a przeciętnie polskie gospodarstwo płaciło ponad 14 centów za kilowatogodzinę. Na ten temat we wczorajszej audycji Podsumowanie Dnia Arkadiusz Ekiert rozmawiał z Bartłomiejem Derskim, redaktorem naczelnym serwisu wysokienapięcie.pl. Ekspert potwierdził, że w najbliższym czasie niestety nie zanosi się na zmianę tego trendu. Przypomniał też, że od stycznia na rachunkach za energię pojawi się nowa pozycja, tak zwana opłata mocowa. Ta styczniowa podwyżka oczywiście będzie musiała się na rachunkach pojawić. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego to będzie pewnie kilka złotych miesięcznie. Czy możemy liczyć w najbliższej przyszłości, że mimo wszystko będziemy płacić mniej za ten prąd? Większa produkcja energii z farm wiatrowych będzie nam zbijać te ceny na rynku hurtowym. Będziemy płacić nieco więcej tych opłat w rachunkach końcowych, ale per saldo te ceny energii elektrycznej powinny jednak nam w kolejnych latach spadać. Pieniądze uzyskane dzięki tak zwanej opłacie mocowej mają służyć unowocześnieniu elektrowni obecnie działających i budowie nowych. Polskie firmy będą wspierać program Polacy zmieniają świat Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem. Inauguracja tego programu odbyła się wczoraj, a jego celem jest wsparcie polonijnych naukowców, inżynierów i wynalazców i wykorzystanie ich potencjału do zwiększenia dynamiki polskich projektów badawczych. Wiceprezes KGHM Katarzyna Kreczmańska-Gigol podkreśliła, że współpraca nauki z biznesem jest warunkiem rozwoju. Połączenie sił przedsiębiorstw, czyli biznesu, z nauką przyczynią się do rozwoju spółek Skarbu Państwa, które przyczynią się do rozwoju naszego kraju. Liderem naukowym projektu jest lubelski KUL, któremu towarzyszą Politechnika Warszawska i AGH w Krakowie. Zagranica. Niemiecki rząd pomoże firmom, które ze względu na grudniowy lockdown poniosą kolejne straty. Przygotował na to dodatkowe 17 miliardów euro. Władze Niemiec wesprą przede wszystkim przedsiębiorców, którzy wiązali swoje nadzieje na przetrwanie kryzysu z okresem adwentu. Rząd federalny przeznaczył już w listopadzie około 15 miliardów na pomoc dla ośrodków kultury i lokali gastronomicznych, nad którymi zawisło widmo bankructwa. Według ustaleń DPA środki te zostaną jednak wypłacone dopiero w następnym tygodniu. Kanclerz Angela Merkel chce ogłosić decyzję o przedłużeniu lockdownu do 20 grudnia. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A u nas kończą się prace legislacyjne nad tak zwaną tarczą branżową, która ma objąć około 30 branż dotkniętych pandemią. Wczoraj senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz gospodarki przyjęły poprawki do ustawy. To wszystko w tym serwisie, a ekonomia powróci na antenę po godzinie 9. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Maksymalnie 7 stopni na plusie pojawi się w Gdańsku. Dzisiaj trochę chłodniej będzie w Olsztynie 5, w Poznaniu 2 stopnie, w Krakowie 1. Będzie rzeczywiście zimno, ale za to bardzo słonecznie, zwłaszcza na zachodzie i na południu kraju. Tam do końca dnia będziemy mieć dużo słońca. Z kolei na północy i na wschodzie Polski dużo chmur, ale na szczęście podobno bez opadów deszczu do końca dnia, także o parasolach możemy zapomnieć, ale proszę nie zapominać o grubych kurtkach i szalach, no bo te się na pewno nam dziś przydadzą. Na barometrach na szczęście 1015 hektopaskali. Dodatkowa kawa dziś nie będzie nam potrzebna. Biomet jest korzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zosiu, zauważyłaś, że klienci Żabki cały czas wracają po nasze nowe burgersy? Artur, ja się tego spodziewałam, bo są tak pyszne, że nie mogę przestać o nich myśleć. No to czas ogłosić o tym światu. Ogłaszamy światu, że teraz w Żabce można wgryźć się w 3 nowe pyszne burgersy. Wołowiner, kurczaker i weger. Spróbuj już dziś za jedyne 5 zł przy zakupie 2. Żabka. Mały, wielki sklep. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 9. Learn to fly Foo Fighters. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry.

Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Terlecki. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Panie marszałku, jaka jest dziś, jak duża liczebna przewaga posłów PiS-u w Sejmie? Ilu posłów liczy klub po ostatnich drobnych zawirowaniach? No drobne zawirowania to słusznie pani powiedziała, ale one... No zanosiło się na większe, ale przy niewielkiej okazały się drobne. Większości rzeczywiście budzą pewien niepokój, ale także zainteresowanie wydaje mi się nieco nad zbyt duże mediów. No, niezdrowe, kilku tak? posłów... Nie, no zainteresowanie zwykle jest zdrowe. Kilku posłów rzeczywiście, kilkoro posłów nie chciało zgodzić się z naszym pomysłem na ochronę zwierząt i z naszym projektem ustawy. Rozmawialiśmy z nimi, próbowaliśmy wyjaśnić nasze stanowisko, nie wyjaśniali swoje. Czasem to były bardzo poważne. No i zdaje się, że wygrali, panie marszałku, mówiąc poważnie. Bardzo poważne były pretensje czy uwagi. Dotyczyły często sytuacji na przykład rodzinnej, kiedy ojciec i brat posła prowadzili gospodarstwo właśnie takie, które mogło na tym projekcie stracić, choć oczywiście obiecywaliśmy rekompensaty. No, ostatecznie stało się tak, że udało nam się uzyskać porozumienie niemal z wszystkimi, no z jednym wyjątkiem. Tak, ale ja pytałam panie marszałku, zaraz do tego wrócę, ale pytałam o to, czy to jest, proszę przyznać, że oni wygrali, dlatego że już nie ma tego projektu pierwotnego, no i nie wiadomo, czy będzie taki projekt, który będzie zachowywał ideę tamtego. Tak, no myślę, że ideę będzie zachowywał, to znaczy lepsze, zdrowsze, łagodniejsze podejście do zwierząt. To była idea tego projektu. Natomiast są w nim pewne, jak pani dobrze wie, pewne wątpliwości. To dotyczy między innymi uboju rytualnego, który często rolnicy traktują nie jako właśnie sposób produkowania mięsa zgodny z pewnymi przepisami, tylko jako sposób po prostu tańszy zabijania zwierząt. Więc, i co, no, będzie można prowadzić ten ubój rytualny? Jest modyfikowany i zaraz jak wyjdzie z Ministerstwa Rolnictwa, to oczywiście państwo go poznacie. Ja w tej chwili jeszcze szczegółów rozmaitych nie znam, zmian, które zostały. Ale to nie jest szczegół, bo to jest dosyć zasadnicze, czy ten ubój rytualny będzie zakazany, czy nie. To jest akurat zasadniczy przedmiot sporu. Ale w tym projekcie to jest jeden z elementów. Zobaczymy, który z tych elementów można, z którego można zrezygnować, ewentualnie który złagodzić. Złagodzić na przykład. A wracając... A wracając do stanu klubu, poseł Lech Kołakowski odszedł z klubu definitywnie, bo wyglądało, że w pewnym momencie zatrzymał się w pół kroku. I czy to prawda, że wbrew zapowiedziom ciągle nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii? Wczoraj, jak pamiętam, jak sprawdzaliśmy, to wysłał rzeczywiście pismo także i do centrali partii. Aha. Natomiast no, pan poseł parę dni temu zaledwie prowadził rozmowy, także z naszym liderem się spotkał i zapewniał, że w klubie pozostanie i w partii. No, zmienił zdanie w międzyczasie. Ktoś, kto... A gdyby chciał wrócić, to byłby mile widziany? To można się spodziewać, że zmieni zdanie w drugą stronę. Nie wiem, zobaczymy, czy byłby mile widziany. No z pewnością jakoś musiałby odczuć to, że wywołał taką medialną burzę. Powiedzmy, nie burzę, tylko zachmurzenie, ale... Rozumiem, że państwo by go... Wrócić może, tak. Aha, czyli państwo by przyjęli, ale by siedział w jakiejś oślej ławce, tak? No troszkę by musiał odcierpieć. A może to jest tak, że poseł Kołakowski spojrzał na ostatnie sondaże, no i pomyślał sobie, że chyba się trzeba ewakuować. Jak pan patrzy na te sondaże? Po pierwsze, gdzie miałby się... Prawo i Sprawiedliwości spada, aczkolwiek jest ciągle na pozycji lidera. No jest na pozycji lidera. Rzeczywiście są różne sondaże. Jedne pokazują większy spadek, inne raczej nieznaczny. Niespecjalnie się tym przejmujemy. Braliśmy to pod uwagę. Przewidywaliśmy taki scenariusz. Mamy plan, jak odzyskać wyborców. Ten plan będzie stopniowo wdrażany, można powiedzieć, w życie i realizowany. No tak jest. A może pan zdradzić, panie marszałku, elementy tego planu? Oczywiście nie mogę. To szybciej by pan odzyskiwał tych zwolenników, jakby pan zdradził może. Ale wie pani, to jest proces, który nie następuje w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, tylko musi być rozłożony na miesiące. No i gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, co zamierzamy w lutym czy w marcu, no to nie byłoby sensu robić tego w lutym czy marcu, trzeba by to zrobić teraz. Po to, żeby przekonać do siebie wyborców, musimy działać systematycznie i rozłożyć to w czasie tak, żeby stopniowo przekonywać także tych, którzy dotąd byli do nas nieprzekonani, że to jednak jest najlepszy rząd, jaki można sobie wyobrazić w Polsce. A co z prezydenckim projektem dotyczącym warunków przerywania ciąży? Kiedy Sejm się nim zajmie? To jest pewien kłopot, też jest projekt, który wzbudza emocje. No on wzbudza, może już nie wzbudza takich emocji jak na początku, bo już jakiś czas pozostaje, można powiedzieć, tak w Sejmie. Z tym jest pewien kłopot, ponieważ Trybunał orzekł, jak należy rozumieć odpowiedni artykuł Konstytucji. I na tej konstytucji nie zmienimy, znaczy tego sposobu rozumienia konstytucji nie zmienimy bez zmiany konstytucji. No ale oczywiście ten projekt jest poddany analizie, przede wszystkim prawnej, i w chwili, gdy będziemy mieć orzeczenie Trybunału i opublikujemy wyrok Trybunału, to też i ten projekt... Mówi pan, panie marszałku, opublikujemy to. Dlaczego państwo nie publikują, panie marszałku? W takim troszkę... Wiem, skrót myślowy, ale dlaczego on nie jest opublikowany? Nie ode mnie, nie ja go publikuję. On nie jest, ponieważ czekamy na uzasadnienie, które będzie... częścią tego orzeczenia czy wyroku Trybunału. Uzasadnienie zawsze jest tutaj istotne i w zależności od tego, jak Trybunał zinterpretuje tę bardzo skomplikowaną materię, no to będziemy się do tego odnosić. Panie marszałku, czy są prowadzone, jeśli tak, to czy są zaawansowane rozmowy na temat ewentualnego poszerzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości? Myślę tutaj o posłach Kukiz 15. No tak, my mówimy, że ci, którzy choćby nawet po jakimś czasie i z pewnym opóźnieniem zrozumieli, że nasz program jest jednak najlepszy dla Polski. No, droga dla nich jest otwarta i mogą przystępować do naszego klubu. Są takie problemy, można powiedzieć, w przestrzeni politycznej, publicznej, które powodują, że rozmaici posłowie czy rozmaite grupy posłów uznają, że jednak nasz sposób rozwiązywania problemów czy nasz stosunek do tych problemów jest im bliższy. No i zaczynają zastanawiać się, czy przypadkiem nie popełnili błędu, nie uczestnicząc razem z nami w I to są właśnie posłowie Kukiz 15, tak? I trochę tak jest, bo sprawa weta, która, jak pani wie, jak nasi słuchacze wiedzą, dzieli opinię publiczną, jest jednym z takich elementów. Opozycja mówi, niech będzie jak najgorzej, byleby ten rząd miał też jak najgorzej, prawda? Niech mają jak najgorzej palacy. Panie marszałku, proszę jasno powiedzieć. Rozmawiają państwo z posłami z Kukiz 15, z klubu Koalicji Polskiej. Czy to jest tylko takie otwarte wezwanie do poparcia naszego świetnego rządu, jak pan przed chwilą powiedział? Oczywiście tutaj też dokonałem skrótu. Tak, my rozmawiamy z wieloma posłami, tak to nazwę. Ja dzisiaj mam na przykład spotkanie umówione z jednym z posłów, znaczących posłów opozycji, i to wcale nie znaczy, że rozmawiamy wyłącznie o kwestii przechodzenia z klubu do klubu. Rozmowy owszem też z posłami tej grupy Kukiz 15 trwają. Czy Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni, czy rząd nie zmieni swojego stanowiska w sprawie weta, dlatego że jest coraz więcej takich aktów wzywających do tego, by to stanowisko zmienić, jest przygotowywana uchwała Senatu w tej sprawie, między innymi. Uchwała Senatu, pani redaktor, to jest groteska. No, pan marszałek Senatu wyobraża sobie, że rzeczywiście ma jakiś wpływ na politykę zagraniczną oraz, że albo chociaż, że to mieści się w jego kompetencjach. No oczywiście tak nie jest. Uchwały sobie może Senat przyjmować dowolne. Nie ma to specjalnie politycznego znaczenia. No wiadomo, na czym polega ten spór. My mówimy, że nie pozwolimy tutaj naruszać traktatów unijnych i stwarzać sytuacji, która mogła być niebezpieczna, czy nawet bardzo niebezpieczna dla Polski. I nie ustąpimy. A różni nasi przeciwnicy uważają, że dla spowodowania kłopotów tego rządu należy robić wszystko, co możliwe, także starać się o to, aby Polska nie otrzymała funduszy z Unii Europejskiej, czyli żeby Polakom było gorzej, byleby rząd miał kłopoty. No to jest myślenie małych dzieci i myślenie rzeczywiście dość obrzydliwe. A proszę powiedzieć, czy w tej dyskusji o tym powiązaniu funduszy z praworządnością pomaga stanowisku rządu dyskusja, która się zaczęła na łamach prasy, która właściwie wydaje się, że nie jest na pewno wroga rządowi. Czyli ta dyskusja polexit, korzyści z Unii, czy warto, czy nie warto. Czy to państwo pomaga? Czy to jest po waszej myśli? Takiej dyskusji w gruncie rzeczy nie ma, bo nikt poważnie nie rozważa opuszczenia przez Polskę Unii, ani też w żaden sposób się nie zanosi, że Unia miałaby Polskę w jakiś sposób wypychać z Unii. No, Unia sobie na to nie może pozwolić, szczególnie po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię i musi sobie poradzić z kryzysem, w jakim się znalazła. Ja myślę, że ta sytuacja, którą mamy teraz do czynienia, to znaczy groźba weta i z drugiej strony te plany tworzenia rozporządzenia, które miałoby jakoś wpływać na nasze suwerenne decyzje, że ten spór się jakoś rozstrzygnie polubownie, znaczy, że nastąpi jakiś kompromis, który będzie dla nas do przyjęcia. Jeżeli nie, no to rzeczywiście zastosujemy weto, co nie jest w Unii czymś nadzwyczajnym, tak jak to przedstawiają nasze media. I tu musimy niestety skończyć.